Het NOS-journaal. De Pakistanse oud-cricketspeler Khalid Latif heeft van de rechtbank in Den Haag 12 jaar celstraf gekregen voor het uitlokken van moord op PVV-leider Wilders. Het is de eerste keer dat een Nederlandse rechter iemand in het buitenland veroordeelt voor het bedreigen van een Nederlandse politicus. De verdachte was er tijdens de zaak en ook nu niet bij. Giro 555 houdt voorlopig geen landelijke hulpactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko, heeft het hoofd internationale hulp van het Rode Kruis gezegd in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. Volgens het Rode Kruis heeft de Marokkaanse regering nog niet gevraagd om brede internationale hulp. En ook zijn nog niet alle hulporganisaties die zijn aangesloten bij Giro 555 nu actief in het land. De politie in Dubai heeft de oudste zoon van Ridwan Taghi opgepakt. Volgens de Telegraaf is de 22-jarige Faisal Taghi vorige maand aangehouden op verzoek van Nederland. Hij zou ervan worden verdacht de criminele activiteiten van zijn vader voor te zetten. En het ziekteverzuim onder werknemers is opnieuw gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het verzuim zowel in het eerste als in het tweede kwartaal lager dan een jaar eerder. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Het dienjaar is begonnen. Dat wil zeggen, 140 jongens en meisjes treden voor 1 jaar in militaire dienst. Geen vervanging van de dienstplicht, die sinds de jaren 90 een slapend bestaan leidt. Maar wel een poging om jonge mensen kennis te laten maken met defensie en ze hopelijk zo op deze manier enthousiast te maken dat ze daarna ook tekenen voor een langere carrière. Middel dus om ook de personeelstekorten te lijf te gaan. Want op dat vlak piept en kraakt het nog altijd, waardoor we niet of nauwelijks aan onze NAVO-verplichtingen kunnen voldoen. Mijn gast van vandaag heette die nieuwe lichting afgelopen weekend. Van harte welkom. Hij deelde ook oorkondes uit aan de groep kwartiermakers, zeg maar. De groep die deze eerste groep officiële recruten voor het dienjaar voorging te eren. Christophe van der Maat is demissionair staatssecretaris van Defensie. De man die het verkiezingsprogramma ook schreef voor zijn partij, de VVD, deze zomer. Met stoom en kokend water op de camping. Meneer van der Maat, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hebt u zichzelf ook zo'n oorkonde gegeven gisteren eigenlijk? Of zaterdag? Nee. Daar moet je echt wel even flink je best voor doen. Ook gewoon als dienjaar militair. Of in dit geval onze gap year militair. Ja, en dat betekent dat u niet, of u niet uw best hebt gedaan. Het afgelopen. Maar je kan zeggen, u hebt anderhalf jaar op die stoel gezeten in missionaire status. Inmiddels demissionair. Dat was eigenlijk ook een dienjaar. Ja, meer dan. Ja, zeker. En hebt u uw best gedaan? Minimaal mijn best gedaan. Ja, nou, en hoe dat is bevallen, dat is een andere. Die ook nog aan moeten bieden. In elk geval, de bedoeling van dat 10 jaar is dat mensen kennis maken met de organisatie, enthousiast worden en vervolgens bijtekenen. Toch, dat is het uitgangspunt. Ja, zeker, zeker. En als ik dan kijk naar uw eigen 10 jaar, gaat u dan bijtekenen voor een volgende ronde? Dat weet ik niet. Het is echt eerst nu verkiezingen. En zoals je zegt, ik heb me vol ingezet voor een verkiezingsprogramma van de VVD. Ja. Dat is een mooi verhaal geworden, denk ik. En daar gaan de leden nu over. En daarna vooral de kiezers. En dan zien we wel wat de uitslag is. En wat is uw ambitie? Mijn ambitie? Gewoon überhaupt. Nee, ik zie het wel. Dus, uw ambitie ik zie het wel. Nou ja, is dat ook de ambitie die u verlangt van de militairen eigenlijk? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar u bent geïnteresseerd in mijn professionele toekomst. En ik wil vooral eigenlijk spreken over defensie en de mensen die we aan ons gaan verbinden. Ja. En oprecht, ik ben niet uit op allerlei functies. Als een opdracht mij past. Ja. En mijn mentaliteit en mijn insteek wordt gevraagd, dan denk ik daarover na. En het is echt eerst aan de kiezer om na te denken over mijn eigen toekomstplannen. Goed, over die toekomst, over de verkiezingsprogramma's, over dat dienjaar en over radarsystemen gaan we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Want laten we even met die radarsystemen beginnen. U schreef afgelopen donderdag een brief aan de Tweede Kamer. Dat radarsysteem waarmee ons luchtruim wordt bewaakt, dat kraakt en piept ook aan alle kanten. Daar zitten 2 radarsystemen die moeten worden vervangen. 1 is vervangen, maar maakt te veel herrie. Daar moet nu een tijdelijke NAVO-oplossing voor komen. Het andere is sterk verouderd. En dat is ook best moeilijk om te vervangen. Eigenlijk schrijft u met zoveel woorden, het ken niet. Ja, piept en kraakt hier ook. En dat is gewoon het eerlijke verhaal wat ik moet vertellen. Het is enorm belangrijk en we zien de ontwikkelingen gewoon op het wereldtoneel dat we goed zicht hebben op ons luchtruim. Nou, daarvoor hebben we eigenlijk uit de jaren 50 een vast radarstation in Nieuw-Milligen. Dat is een hele mooie techniek, maar ook uiteindelijk aan die techniek komt een einde. Dat betekent dat we 2 nieuwe vaste radarstations moeten hebben. Eentje die staat in Wier, dat is in Friesland. En daar hebben we wat werkzaamheden te doen, omdat die nog te veel herrie maakt. Ik ben de omwonenden daar nog steeds dankbaar over hun houding eigenlijk jegens defensie. Dat ze zeggen, nou, we snappen dat hij nu toch even 24-7 moet draaien, gelet op wat er in het oosten allemaal gebeurt. Ja. Dus dat zijn we nu aan het maken. Er komt een koepel over die dome heen, zodat de mensen daar ook weer rustig kunnen slapen. En er moet er ook eentje komen in het zuiden van het land. En daar zijn we nu voor herwijnen. Bezig. Maar bij de bevolking omdat ook niet per se met bloemen op straat staan, staat om u te ontvangen? Dat klopt, dat klopt. En voordat dat radarstation wat 50 jaar oud in Nieuw-Milligen ermee stopt, en wij verwachten dat het ergens mid 2024 gaat zijn, ja, dan hebben we nog niet de nieuwe locatie voor het zuiden gereed. Dus moeten we naar mobiele radarstations. En die hebben aangeschaft. Eentje, dat is een Groundmaster, nou, allemaal techniek, maar die komt iets later. Dus de vervanging die we nu op Leeuwarden hebben staan voor het noorden, waar ze die koepel erop aan het zetten, zijn, die gaat straks ook nog eventjes naar het zuiden. En dan komt vervolgens weer een ander systeem. En daarmee hopen we een basiszicht te houden op ons luchtruim. Maar we moeten naar veel meer dan basis. Want dat is gewoon nodig om Nederland veilig te houden. Ik citeer u even wat u net zegt. Daarmee hopen we een basis te houden in het zicht op ons luchtruim. Ja, ik klets daar niet omheen. Dit is, dus u weet niet of wij ons luchtruim nog goed in de gaten kunnen houden en kunnen beveiligen? Met de kennis die ik nu heb, en zo staat het ook gewoon in de brief. In die brief staat zelfs een schema met precies wanneer wat geplaatst gaat worden. Ja. Met de kennis die ik nu heb, houden we die basis net op tijd gereed. Maar we moeten meer hebben dan basis. En dat is ook de reden dat we van die mobiele radarstations naar vaste radarstations gaan. Die kunnen hoger kijken, die kunnen verder kijken, die kunnen slimmer en beter kijken. Ja. En dat is gewoon nodig om Nederland veilig te houden. Ja. Maar we zullen dus veel langer moeten doen met die basis, met dat basiszicht. En met die mobiele installaties, maar dat is natuurlijk een aanvulling normaal gesproken, of iets wat je in het veld neerzet. Dat zeker is nooit bedoeld voor de luchtruimbewaking van een land. Dat klopt. Dus we zijn daar, maar dat is geen geheim, want dat schrijf ik ook al een jaar in allerlei brieven. Ja. Dat 2026 willen we dat tweede station in Herwijnen gereed hebben. Hmm. Dan is het allemaal weer gefixt. Ja. En tot die tijd moeten we het in ieder geval het zuidelijk deel met een basiszicht doen. Noordelijk deel, als die koepel erop staat en de geluidsproblemen zijn opgelost, hebben we daar in ieder geval weer goed zicht. Hoe groot is nou de kans dat er straks een Russische bommenwerper ons luchtruim binnenvliegt en dat we het niet zien? Het goede nieuws is dat we natuurlijk niet alleen afhankelijk zijn van datgene wat er in Nederland aan zicht is. Dus dat doen we in het NAVO. Dus dan moeten de Denen, de Britten of de Duitsers of de Belgen ons waarschuwen? Die samenwerking die hebben we natuurlijk altijd. En gelukkig kunnen we wel degelijk iets zien. Maar ik kan hier niet via het open kanaal met u gaan filosoferen over wat de precieze verschillen zijn tussen datgene wat een vast radarstation wel kan zien en wat een mobiel radarstation niet kan zien. Wat ik wel gewoon bewust doe, is gewoon ook helder aangeven dat we inderdaad in 2026... ik iets rustiger slaap als we twee vaste radarstations hebben. Want dat is nodig voor onze veiligheid. Maar sorry dat ik het toch even scherp probeer te krijgen. U zegt toch eigenlijk met zoveel woorden, ik kan niet voor de volle 100% garanderen dat ons luchtruim is beschermd. Ik zeg u dat wij een basisradardekking hebben. Nee, u hoopt dat we een basisradardekking hebben. Ja, even terug naar de tekst van net dan. Ik zeg dat met de kennis van nu, en dat is de brief die onlangs vorige week volgens mij naar de Kamer is op de 7e, dat is de donderdag, is uitgegaan. En sindsdien heb ik geen nieuwe informatie. Dus met de kennis van nu krijgen we hem dicht met basisdekking. Maar u ziet het wereldtoneel en de technologie die ontwikkelt zich zo razendsnel dat wij ook de beste technologie op het gebied van radar in huis moeten hebben. En die hebben we besteld. Ja. Dus die staat ook te wachten om geplaatst te worden. Nou, bij de een moet er een koepel overheen voor het geluid. Ja. En voor Zuid-Nederland hebben de techniek ook staan. Maar zijn we nu bezig met het proces om hem ook daadwerkelijk geplaatst te krijgen. Dus nee, niet. Ik maak me heel erg iedere nacht lig ik badend in het zweet wakker van oh jee, oh jee. Maar wel, ik heb een opdracht om de maximaal haalbare veiligheid van Nederland te garanderen. En dat kan beter als we dat vaste radarstation hebben. Ja, dus helemaal gerust bent u niet. Nee, dat klopt. Ja. Daar is ook aanleiding voor. Want laatst was er weer een Russische bommenwerper die vanuit het Deense luchtruim onze kant op kwam. Toen werden we gewaarschuwd. Gingen onze F-16's in dit geval, geloof ik, de lucht in, als ik me niet vergis, om dat vliegtuig weer naar buiten te begeleiden. Ja. Met andere woorden, dat gebeurt nogal eens. Met name die Russen in ons luchtruim komen koekeloeren. Was dat trouwens ook om even uit te zoeken of het radarsysteem nog up-to-date is? Nou, daar ga ik verder niks over zeggen. Maar het klopt inderdaad wel dat de zogenaamde QRA, dus de F-16, straks de F-35's, die standaard klaarstaan. Ene keer doet Nederland dat, andere keer doet België dat voor het luchtruim in de Benelux. Ja. Die zijn in 2 minuten zijn die airborne inderdaad. Ja. En dat komt dan in het nieuws. Maar het klopt dat met enige regelmaat gebeurt. Dan terug naar dat 10 jaar. 140 jongens en meisjes. Het waren er meer die dat wilden, maar de capaciteit ontbrak. Klopt. Terwijl u 9000 mensen tekort hebt. En u eigenlijk wel 1000 tot 1500 van die 10 jaar mensen wilt doorsluizen naar de rest van de krijgsmacht. Dat met een langduriger contract, waar of niet? Ja, zeker. Het potentieel, dat is het goede nieuws. Het potentieel is dat er nog veel meer mensen zijn die wij deze mooie ervaring kunnen bieden. Ja. Of althans, die dat graag willen. Ja. Het minder is nog even. En kijk, mensen vergeten soms misschien nog even dat we nog geen 2 jaar geleden financieel 0 mogelijkheden hadden. Of nagenoeg 0 mogelijkheden hadden. Nu zijn we fors aan het groeien. Mm. Dat is ook nodig. Nou ja, gelet op de discussie net. Ook gewoon wat er gebeurt in de wereld. Ja. Het allerbelangrijkste om het 10 jaar een succes te behouden. Want de eerste ervaringen zijn gewoon mooi, zijn goed, maar het belangrijkste randvoorwaarde nummer 1 is dat wij de mensen die nu instromen, dat we die kwaliteit bieden. Dus dat zij na een jaar zeggen, potverdorie, wat is dit een mooi jaar geweest. Wat heb ik toch enorme persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt, kameraadschap ontwikkeld en gelukkig ook nog een mooie bijdrage kunnen leveren aan Nederland. Ja. En dat gaan zij dan vervolgens weer aan hun maten, vrienden en vriendinnen vertellen, zodat er nog meer mensen aan de poort komen. En wij inmiddels opgeschaald hebben, want we gaan naar 250 en uiteindelijk naar 1000. Maar daarna nog veel meer. Dus er staat voor mij geen getal op. Dat moet namelijk uit de krijgsmacht zelf blijken. Dat is ook wat we aan de binnenkant nu aan het doen zijn. Al onze eenheden zijn ook opnieuw aan het nadenken over hoe we de zogenaamde schaalbaarheid van de krijgsmacht naar de toekomst toe gaan organiseren. Ja. Dus wat moet per se door onze beroepsmilitairen gedaan worden, 24/7? Ja. Welke functies zouden bijvoorbeeld misschien ook wel door reservisten ingevuld kunnen worden? Ja. En door 10 jaar medewerkers. Ja. En op die manier ontstaan er veel meer smaken om mee te kunnen doen. Passend bij wie je bent, passend bij waar je staat in je carrière en in je privéomgeving. Ja, nou ja, van de mensen die, laten we zeggen, een soort proefkonijn waren het afgelopen jaar, die mensen van dat gapjaar, is er een aantal dat als reservist doorgaat. Dus parttime gaat werken elders, las ik in een van de kranten. 90%. Ja, 90%. Ja. Ja, dat is echt. Dus wat dat betreft is het misschien geslaagd. Ja, volgens nog wel. Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, dat is mooi, want ik sprak een aantal van die dames en heren. Zaterdag dus. En ik vertel, wat gaan jullie nou doen? Want wie is dan die ene persoon die niet blijft? Nou, ik had haar niet gevonden, want de meeste blijven dus allemaal. Ja. En wat ze dan zeggen is, ik heb nu gewoon een beter beeld gekregen. Dus ik heb me nu ingeschreven voor het Korps Mariniers. Iemand die naar het KCT wilde. Iemand die veel meer voor de IT-kant wil. Want bij Defensie is er zo enorm veel te doen, ook op het gebied van IT en data-analyse bijvoorbeeld. Dat weten veel mensen niet, maar dus ook de ICT-nerds, zal ik maar zeggen, die zijn meer dan welkom bij Defensie. Er ligt een hele mooie carrière voor je. Nee, maar daar zoekt u ook naar. En dat is de moderne oorlogsvoering. Maar Oekraïne heeft ons één les geleerd. Namelijk dat de traditionele, conventionele oorlogsvoering nog niet tot het verleden behoort. En als je dan naar het verleden kijkt, tijdens de Koude Oorlog had Nederland 3 divisies. 2 paraat. Nu 0. Ja. 0. Ja, als u inderdaad, dat klopt, naar de letter, de vulling daar is veel te laag. Dat klopt, we hebben daar dat is bijvoorbeeld bij de 43ste of zo. Panzerinfanteriebataljon. Volgens mij hebben we daar een vulling van 60%. Dat klopt. Over dat soort getallen gaat het dan. Ja. En dan dat raakt direct aan de inzetbaarheid ook voor NAVO-inzet. En NAVO-snelle reactiemacht inzet. Snelle mobilisatiekracht. Ja. Al die dingen die we hebben afgesproken. En dat wordt nog spannender om 2 redenen. De eerste reden is dat je gewoon ziet dat we een schuif hebben van zo'n soort oorlogen die je voor het kiezen had, zoals je dat dan noemde. Hè. Dus we gaan op missie naar ergens in Afrika of waar dan ook. Ja. Wars of choice naar wars of necessity. Dus een verschuiving van hoofdtaak 2 die je als krijgsmacht hebt, naar hoofdtaak 1. En hoofdtaak 1 is het verdedigen van het grondgebied van onszelf en van onze bondgenoten. Wat is het? Welke grondwetsartikel? 64 geloof ik van de grondwet? Ja, u bent heel goed ingevoerd, heb ik altijd begrepen. Dus ik denk dat u dat... We zoeken het even naar. Ik zeg het even uit mijn hoofd. Maar dat is de eerste reden. Dus meer focus op hoofdtaak 1. En 2 is dat wij nu ook afspraken aan het maken zijn binnen NAVO over die gegarandeerde beschikbaarheid. Het is niet van, goh, misschien dat ik het op papier kan leveren. Nee, gewoon echt boots on the ground. Ja. En dat gaat dus ook de druk verhogen, de noodzaak verhogen. Ja. Ja, dat onze missie om meer mensen bij Defensie te laten werken echt gaat slagen. Want we zullen gewoon moeten leveren. Daar is meer geld voor nodig. En dat brengt ons bij de verkiezingsprogramma's. Want er zijn meerdere partijen die nu zeggen, net als uw eigen partij, 2% norm. Dus 2% van ons bruto nationaal product dat we aan de NAVO moeten geven. Althans, aan Defensie moeten uittrekken vanwege die NAVO-norm. Want dat is de NAVO-norm. Dat moet in de wet komen te staan. Dat zegt uw partij, dat zeggen nu meerdere partijen. Nou, dat moet u als muziek in de oren klinken, neem ik aan. Zeker, ja, absoluut. Ja, en u hebt het verkiezingsprogramma van uw eigen partij geschreven deze zomer. Klopt dat dat inderdaad in de voortent met een laptop op schoot in een klapstoeltje was? Ja, ook, klopt. Ja, in de Achterhoek, schitterende Achterhoek. En een goede omgeving om ook aan een verkiezingsprogramma te werken. En die defensieparagraaf was snel geschreven, heel gek. Ja. Ja, nou ja, daar had u ook wel enige kennis van zaken, zal ik maar zeggen. Maar het mooie is misschien, als ik er toch iets over mag zeggen, want het ziet er gewoon in dat opzicht, denk ik, goed uit. Hè, dat zie je nu veel partijen gelukkig zeggen, minimaal 2%. En dat is dan los van de steun aan Oekraïne. Want daar moet eigenlijk wel altijd op even op doorgevraagd worden. Want ook dat is een paar honderd miljoen per jaar. Hè. Dat, even geen misverstand is dat we dat bij die 2% rekenen. Dat is zonder, dat mag je niet bij die 2% rekenen. Maar misschien nog wel belangrijker is inderdaad het gesprek van wat kunnen we nou nog meer doen om mensen aan ons te binden. Plus, en binnenkort ga ik de Kamer daar ook nog over informeren, Defensie groeit. Dus meer mensen, meer materieel, meer vliegen, meer schieten, meer varen. We hebben meer ruimte nodig in Nederland. En dat wordt ook een heel belangrijk onderwerp, denk ik, om nou ja, ook de verkiezingsprogramma's van allerlei partijen op te lezen. Ik weet zeker dat de krijgsmacht dat doet. Want dit is een van de randvoorwaarden naast mensen, naast materieel, randvoorwaarden dat we meer ruimte krijgen in Nederland om ons voor te kunnen bereiden op die belangrijke taak die voor ons ligt. Ja, u hebt meer ruimte nodig. Wat bedoelt u daar precies mee? Laagvlieggebieden. Bijvoorbeeld ruimte voor munitieopslag, een centrale kazerne die we. Dus Defensie moet zijn grondgebied uitbreiden? Ja, en slimmer gebruiken. Je ziet bijvoorbeeld ten aanzien van laagvlieggebieden, dat is echt wel een belangrijk ding. Waar wilt u dan gaan laagvliegen? Nou, we hebben nu beperkt ruimte, vooral bijvoorbeeld rondom het rivierengebied. Maar dan moet je vanuit Geelse Rijen richting het rivierengebied gaan. Nou, dat wordt al steeds grotere uitdaging als je langs alle windmolens moet vliegen. Ja, dus je merkt ook wel eens een Apache-helikopter in het hoogspanningsnetwerk blijven hangen. Ja. Nou, dus je merkt dat het piept en kraakt ook op dat punt in Nederland. En dan is het belangrijk dat ook Defensie en vooral voor onze mensen om zich goed te kunnen voorbereiden op die moeilijke taak, dat dat ook in Nederland kan. Dus we krijgen wat u betreft vaker militair luchtverkeer boven ons hoofd. Ja, de intensiteit die zal toenemen, bijvoorbeeld ook vanwege het gebruik van drones. Er is in het verleden geen rekening gehouden met die grote Reaper-drones, die onbemande vliegtuigen. Ja. Dat zijn de hele grote, maar we hebben ook de kleine. In de defensienota van nu staat al dat stel dat er ooit nog weer een uitbreiding komt, dan is het aannemelijk dat gaat in grotere aantallen onbemande vliegtuigen. Ja. Nou, daar is met het huidige luchtruim en met de huidige geluidsruimte in Nederland nog geen rekening mee gehouden. Nou pleit Gijs Tuinman, drager van de militaire Willemsorde en kandidaat Kamerlid voor BBB en gisteren bij WNL op zondag, voor militaire oefeningen ook in steden, bijvoorbeeld in Arnhem. Ja, zeker. Bent u dat met hem eens? Nou, en hij zei nog iets. Hij zei namelijk ook dat je heel goed moet luisteren. Ik ben helemaal eens naar gewoon de mensen op de werkvloer en de mensen bij de verschillende onderdelen. Dus we moeten vooral daar trainen waar de behoefte is. Ja. Ik ga niet zeggen, we moeten meer. Dat is geen rocket science, toch? Nee, dat lijkt het niet. Maar ik zeg het toch even, omdat in de Tweede Kamer, nou, in ieder geval één Kamerlid die regelmatig aan mij vraagt, met voorliefde volgens mij, van waarom komen jullie niet vaker vliegen? Waarom zie ik niet meer mariniers bij mij op die en die plek in de Randstad? En mijn antwoord is dan, nou ja, kijk, onze mensen trainen daar waar ook de behoefte is. Dus als die behoefte er is om binnenstedelijk gebied te oefenen, dan zijn ze daar. Dat zie je bijvoorbeeld in Rotterdam, in de haven heel nou ja, kennelijk vaak. Is die behoefte er, want hij komt bij het commando of het korps commandotroepen vandaan. Ja, nou, en daarom, ik steun ook zeker die gedachte dat overal waar onze mensen willen trainen, dan sta ik pal achter ze om te kijken wat ik kan doen om te helpen dat het ook voor elkaar komt. Dat is een van de redenen waarom ik net over dat ruimtegebruik begin. Ja. Want dat kan niet altijd. En dat zie je bij een radardiscussie die we net hadden. Ja. Je ziet het bij discussies die wij hebben rondom leefbaarheid over geluid dat onze vliegtuigen maken. En iedereen vindt het belangrijk dat Nederland veilig is. Ik weet zeker dat er al geen Nederlander zijn die zegt, ik vind het een goed idee dat onze mensen onvoorbereid op pad gaan. Ja. totdat het in de achtertuin voorbereid moet gaan worden. Ja. Nou ja, en dan is het ook aan mij om ervoor te zorgen dat we naar de toekomst toe daar de plannen voor maken. Dus dat zijn we nu aan het doen. Een nationaal plan ruimte voor defensie. We zijn het nu aan het voorbereiden. En dat gaat binnen een paar weken richting de Tweede Kamer. Juist. Met andere woorden, pleidooi voor meer ruimte. En u voorspelt vast, defensie gaat meer rijden, varen en vliegen. En dus ook boven onze hoofden. Dus meer herrie, meer overlast van de krijgsmacht. In het kader van onze veiligheid. Ja, of vaker dat je eraan herinnerd wordt dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend is en niet gratis is. En iedere keer als je denkt, jeetje, wat maakt dat veel geluid, dat je dan hopelijk meteen de gedachte ernaast, daar zit een jonge man of vrouw in die dit voor mij doet. Ja, hebt u dan natuurvergunning aangevraagd voor dit soort operaties? Dat zijn we allemaal in beeld aan het brengen. En een van de dingen, switch ik even een rol als u mij dat toestaat, die ook in het VVD-verkiezingsprogramma staat, is dat bijvoorbeeld vraagstukken van nationale veiligheid. Die zijn wel belangrijk. Dat je die ook op het moment dat je stikstofruimte hebt, dat je daar je projecten voor kunt gaan realiseren. Ja, maar u kent natuurlijk de hele discussie over de burgerluchtvaart. Schiphol, het al dan niet openen van Lelystad Airport. Alles wat met vliegen te maken heeft en de overlast die de luchtvaart met zich meebrengt, is meteen een vrij heftig en pittig maatschappelijk debat. Ja, zeker. En dat moeten we dus gewoon aangaan. Ik denk dat er een vredesdividend was ten aanzien van die 2% het betalen van de rekening, het willen betalen van de rekening. Ja. En er is ook een noodzaak dat wij gewoon veel in Nederland kunnen oefenen. Want vergeet niet, we doen heel veel in het buitenland. Ja. Maar er zijn ook gewoon veel dingen die we in Nederland moeten doen. Juist, dus meer ruimte voor defensie, ook in de lucht. Vaker horen we dan de aanwezigheid van defensie. Wat u betreft, dat gaat trouwens de komende afgelopen week en komende week al gebeuren met Hercules-vliegtuigen. Want de luchtmobiele brigade is bezig met grootschalige oefeningen. Parachutisten die uit zo'n vliegtuig springen. Waar krijgen mensen mogelijkerwijs te maken met de overlast van die Hercules-vliegtuigen? Vooral in het oosten, meer oosten van het land. Dus van Eindhoven, Leeuwarden en dan meer richting Gelderland. Dus we hebben daar ook mooie infographic voor. Ja. Kunt u opzoeken op onze website. Dat is precies waar u kunt gaan kijken. Want zo zou ik het benaderen. Waar kan ik naartoe gaan om dit mooiste allemaal te zien voorbij komen? Market Garden wordt ook herdacht. Zeker, dus dat is volgende week zaterdag. Die komende zaterdag, maar die zaterdag erop. De 19e geloof ik uit mijn hoofd. Ja. En daar gaat die luchtmobiele brigade dan ook springen. Die Hercules vliegtuigen overigens, die moeten we misschien ook inzetten voor hulp in Marokko, bij de aardbevingsgebieden. We hebben er vier. Ze vliegen niet altijd alle vier. Dus wat betekent dit dan voor de ene of de andere operatie? Ja, dat wordt dus bekeken. Dus onze mensen staan klaar om bijdrage te leveren aan een zogenaamd USAR, Search and Rescue Team. Dus ze staan al het hele weekend klaar. En afhankelijk van de vraag, afhankelijk van de behoefte, wordt er ook gekeken naar hoe we daar naartoe gaan. En in Turkije was het inderdaad zo dat die Hercules in no time daar was om medische spullen te brengen, maar vooral ook om als vliegend hospitaal op te treden. Ja. Afhankelijk van de vraag zullen wij dus ook kijken of wij die kant op gaan en met welke vliegtuigen. Market Garden is trouwens 16 september. Oh, 16 september, neem ik niet kwalijk. Ja. Overigens, het verzoek vanuit Marokko is er dus nog niet om die vliegtuigen in te zetten. Ik heb vanochtend nog even nagevraagd, toen was het er nog niet. Nee. Wat hebt u eigenlijk met bestaanszekerheid? Nou, dat is een van de belangrijke thema's, daar refereert u misschien aan, die ook in het verkiezingsprogramma terugkomt. Ja, opeens. Pieter Omtzigt begon ermee en opeens heeft iedereen het over bestaanszekerheid. Nou ja, ik wil het best anders noemen. Datgene wat je natuurlijk verstaat onder bestaanszekerheid, ik denk dat heel veel partijen met recht daarmee bezig zijn. Dat is dit kabinet, dat is de VVD. En de VVD zal dat ook altijd vanuit de kant van ontplooiing en je talenten benutten. Ja. En de randvoorwaarden maken zodat je het beste uit je leven kunt halen en een mooie bijdrage kunt leveren aan de samenleving. Ja. Dus u vindt bestaanszekerheid heel belangrijk? Zeker. Vindt u ook dat het politieke midden de oplossing moet gaan bieden voor de grote problemen in dit land? Dat het alleen maar met samenwerking kan? Dat laatste, dat denk ik zeker. Maar ja, weet je, spoel de zin nog een keer terug. Het politieke midden, het gaat inderdaad... Het politieke midden is nodig voor het bieden van de oplossingen en ook voor het herstel van vertrouwen in de overheid. Kijk, als ik nou één ding heb gezien in de afgelopen anderhalf jaar, is dat er heel veel grote uitdagingen voor ons liggen. Makkelijke oplossingen bestaan niet. Ja. Samenwerking wordt absoluut gevraagd. En er zal ook van iedereen gevraagd worden in Nederland, coalitieland, om uiteindelijk het toch net anders te doen als je in dat mooie verkiezingsprogramma had bedacht. Ja. Dus u bent het eens met iemand die dan zegt... de oplossingen moeten vanuit het midden komen? Ja, weet je, het zijn allemaal van die teksten. Kunt ook gewoon zeggen, ja, daar ben ik het mee eens. Ja, daar ben ik zeker mee eens. Ja, heel goed. Ja. Weet u wie het zei? Nou? Frans Timmermans. Oh, kijk. Ja. De leider van GroenLinks, PvdA. En het werd alsmaar uitgelegd als een uitgestoken hand... naar de wat rechtsere partijen in het land... om samen te gaan werken aan de oplossing. Ja. Zegt de schrijver van het VVD-verkiezingsprogramma... als de voorzitter van de commissie zegt... nou, heb ik met belangstelling naar geluisterd... Ja. Ik neem de uitgestoken hand vast bij voorbaat aan... De categorie van, bent u ook voorstander van mooi weer? Weet je, dat is een beetje... Ja, nee, zeker. Ik ben zeker hij deed van toch echt weer. In een vrij lange lezing, een oprechte poging... Ja. Nee, maar ik kan om een oplossing te bieden voor de problemen. Ja, en als meneer Timmermans geïnspireerd is geraakt door het VVD-verkiezingsprogramma... dan is dat heel goed nieuws. Ja, de liefde loopt nog niet over de drempel heen, hè, zie je, hoor ik al. Nou, weet je, we gaan het gewoon over... daar sla ik even op aan met dit soort teksten. Ja. Zo gewoon inhoudelijk voorbeeld pakken en een onderwerp uit... discussiëren en dan de degens kruisen. Oké, nou goed, overigens, die partij heeft in het verkiezingsprogramma ook staan... dat we aan de NAVO-norm moeten voldoen. Ja, dat is heel goed. De lijsttrekker zei overigens, het moet in de wet. Dat lees ik overigens dan weer niet terug in het conceptverkiezingsprogramma. En daar moeten overigens al die partijcongressen nog overheen. Ook dat van u trouwens, op 23 september. Want het zijn allemaal conceptverkiezingsprogramma's. Klopt. Waarbij de kritiek aan uw adres is dat het ook wel vrij algemeen is opgeschreven... dat er financiële paragrafen en de doorrekeningen nog ontbreken. Nou ja, dat geldt voor alle programma's dat die financiële paragraaf nog ontbreekt. Want dat het CDA heeft dan een poging gedaan om een deel van zijn plannen door te rekenen. En komen dan vervolgens op een te hoog financieringstekort uit dat ze nog willen gaan oplossen? Ja, maar dat is het. We zitten nu met het CPB in dat proces. En de doorrekening, die zijn we nu aan het doen. Volgens mij is die eind oktober of mid-oktober is die volgens mij klaar. Ja. En gelet op de korte tijd die er is, verhoudt zich dat gewoon heel erg onhandig ten opzichte van zo'n proces van een verkiezingsprogramma. Dus we zijn die doorrekeningen aan het doen. Ja. En ja, algemeen opgeschreven, als ik daar toch nog een opmerking over mag maken, dat wij hebben er vooral voor gekozen om de problemen te duiden. Aan te geven waarom en de kansen, waarom dat een probleem is... en hoe we dat willen aanpakken. Minder focus op het precieze instrument. Ja. Juist omdat je inderdaad samen met anderen tot oplossingen moet komen. Dus of het nou gaat over stikstof, migratie... of het type economie dat wat we naar de toekomst willen. Ook wel waarom je welke oplossingen voorstaat. Maar, zeggen wij, voor ons zijn er geen dogma's. Dus als een bepaald type instrument beter blijkt te werken... om hetzelfde doel te bereiken waar wij van tegen de kiezer zeggen... volgens mij moeten we die kant op in Nederland. Ja. Ja, dan is dat toch prima. Minder ideologie op de instrumenten, maar meer op de gewenste uitkomsten. Nou, en daar is ons programma op geschreven. Goed, met nog 30 seconden op de klok vraag ik u aan het einde van het gesprek... als we elkaar in dit programma spreken, altijd dezelfde vraag. Onderzeeboten. Is er al een kogel door de kerk? Is er alweer te rook? En wanneer? Wanneer? Nee, dat echt, de planning is begin 2024. Nee, einde van het jaar, zei u de laatste keer. Nee, begin 2024, Q1 2024. Ja? Het zou zomaar kunnen zijn dat we eind van het jaar... De eerste mensen heel diep achter de Chinese muur van dit project... weten welke kant het op gaat. Okay. Maar nou, dan bent u van harte welkom. In ieder geval hartelijk dank voor uw tijd. Nu, tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. U zegt net dat u zelf geen huisarts bent. Ik neem ook aan dat u niet een bepaalde vergunning heeft... waardoor u deze pillen mag verstrekken. Nee, tuurlijk niet. Nee. Kom ik nu in de problemen dan? Bloedfilteringen, pillen, klankschaaltherapieën. Long-COVID-patiënten grijpen alles aan. Ik wil gewoon beter worden. En als je het dan kan betalen, ga je dat proberen. En dus is er een nieuwe markt ontstaan voor alternatieve behandelaren. We hadden tussen de 10 en de 15 telefoontjes per minuut. Vallen long-COVID-patiënten ten prooi aan kwakzalvers? Dat hoor je in de podcast Long-COVID en de kwakzalverindustrie. Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 21 tot en met 24 september presenteren wij Septemberme, muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort. Concerten, familieprogramma, muziektheater, een fashion dinner concert en meer. Ga voor info naar september-me.nl. Vanavond op NPO 2 in de TBS. We zagen wel dat het niet goed ging met de patiënt. Maar niet zo heftig dat hij zo'n klap uit het niet zou geven. En dat was een flinke klap. En dat was een flinke, heeft 10 minuten volgens mij bij de beurs zijn geweest. Ah, wow. Ja, er is besloten om haar partner over te plaatsen. In de TBS. Vanavond om 9:50 bij BNNVARA op NPO 2.